derman bulam düzene, bağlandım bir güzene, gönlüm döndü kadene, gidem kime yalvaram, derman bulam düzene. Bu ne biçim sevdadır, dilde değil candadır. Bu ne biçim sevdadır, dilde değil candadır. Mevlam kavuştur bizi, dilim hep duadadır. Mevlam kavuştur bizi, ellerim havadadır. Vay ömrüm ömrüm ömrüm, çineli baksız ömrüm, beni yardan ayıran sürünsün sürüm sürüm. Vay ömrüm ömrüm ömrüm, çineli baksız ömrüm, beni yardan ayıran sürünsün sürüm sürüm. Her gün görürdüm yâri, yılda düştüm bir güne. Eririm günden güne, yokmuş derdime çare. Her gün görürdüm yâri, yılda düştüm bir güne. Beni yardan ayıran sürün.